apie nuodėmes savo kūno gyvybei. Pirma, nuodėmės savo kūno gyvybei. Savo kūno gyvybei nusidedama a. nusižudant, b. save suluošinant, ardant savo sveikatą, ar trumpinant savo gyvenimą nesaikingų valgymų ar gėrimų, nevaldoma rūstybė per dideliu pasidavimu liūdesiui, bereikalingų jėgų pertempimu. Ir taip toliau. Antra. Savižudybės nedorumas. Savižudybė yra neapsakomai didelį nuodėmį, nes a. jie labai įžeidžiamos Dievo teisės, juk Dievas yra žmogaus gyvenimo ir mirties viešpats, o naip tol ne pats žmogus. Tad kas žudosi, tas naikina ne savo priklausantį, bet svetimą daiktą, tai yra daro skriaudą tam, kieno tas daiktas yra. B. Jie padaroma didžiausia ir dėja nebe atitaisama skriauda savo. Savižudžio siela to jau eina į pragarą, iš kurio nebėra jokio išsigelbėjimo, o po prisikėlimo iš numirusių ten pateks ir kūnas. C. Jie padaroma nemaža nuoskauda kitiems, pirmiausia artimiesiems, paskui visuomeniai. Artimiesiems, nes jie netenka reikalingo asmens ir turi kentėti didelę gėdą ir nuliūdimą bei skausmą dėl baisaus savižudžio likimo amžinybėje. Visuomeniai, kadangi jie netenka daugiau ar mažiau naudingo nario ir gauna nemažą papiktinimą. Bažnyčia bjaurisi savižudybę ir draudžia savižudžius krikščioniškai laidoti, bet tik tuos, kurie sąmoningai pasikėsina į savo gyvybę ir bet gailos numiršta. Jeigu kas užėjus pamišimui nusižudo, ji žiūri į jį ne kaip į nusikaltelį, bet kaip į nelaimingai ir neatsisako jam patarnauti. Savižudžiai jokių būdų negali būti pavadinti narsuoliais, didvyriais ar panašiai. Priešingai, tai didžiausi bailiai ir dezertyrai, juk dėl ko jie žudosi, ogi dažniausiai dėl to, kad esą nusibodo gyventi, sunku gyventi, negali pakęsti negarbės ir panašiai. Bet ar jie narsuoliai, ar jie didvyriai, jei jie neįstengia nugalėti nuobodulio, bėga nuo sunkumų, neturi drąsos kęsti to, ko patys savo elgesiu nusipelni. Savaime suprantama, kad savižudžiai baisiai apsigauna, jiems esą nusibodo gyventi. Tačiau gyventi jie vis tiek nesiliauja ir negali liautis, nes jų siela nemirtinga. Jiems sunku gyventi, o nusižudydami patenka į tokius sunkumus, su kuriais palyginus visi šio pasaulio sunkumai yra mažiau negu niekis. Jie negali pakęsti negarbės, o užsitraukia tokią gėdą, už kokią nėra didesnės. Ir visa tai ne kokiam ilgesniam ar trumpesniam laikui, bet visiems metų metams, amžių amžiams. Trečia, savęs suluošinimas. Nėra leista save suluošinti, tai yra sunaikinti kokią nors savo kūno dalį, be svarbios priežasties. Tokia priežastis tai yra vien reikalas išgelbėti gyvybę. Žmogus nėra visiškas savo kūno ir jo dalių savininkas. Todėl jis neturi teisės elgtis su jomis pagal savo norą, bet privalo paisyti valios to, kuris jam jas yra davęs. Dievas davė kūno dalis tam, kad jos tarnautų visam kūnui. Tad kol jos tam tikslui tinka, jos jokiu būdu nėra leista jų gadinti. Tik kai dėl kokios nors priežasties jos pasidaro kūnui žalingos, turima teisę ją sunaikinti. Todėl, kai kokia nors kūno dalis neišgydomai suserga ir yra pavojus, kad nuo to nukentės visas kūnas, galima ją pašalinti. Bet anaip tol negalima to padaryti, siekiant išvengti kokių sunkumų, pavyzdžiui, paėmimo į kariuomenę per karą, ar įsigyti kokių patogumų, pavyzdžiui, gauti didesnę išmaldą. Savęs suluošinimas yra didelė nuodėmė. Ketvirta. Savo gyvybės ir sveikatos statymas į pavojų. Nebūdamas visiškas savo gyvybės savininkas, žmogus neturi teisės be pakankamai svarbios priežasties išstatyti į pavojų savo gyvybę ar sveikatą. Pakankamai svarbi priežastis yra a. visuomenės gerovė, todėl, pavyzdžiui, galima dirbti sveikatai ar gyvybei pavojingus, bet visuomeniai reikalingus darbus kasyklose, liejyklose ir kitur. Galima ginti savo šalį nuo užpuolikų, galima atlikinėti įvairius pavojingus mokslinius bandymus ir taip toliau. B. Artimo kūno ir sielos reikalai. Galima gelbėti iš ugnies ar vandens artimą, jį sergantį užkrečiamą ligą slaugyti, teikti jam šventus sakramentus ir panašiai. C. Būtinas savo paties reikalas. Leista imtis kokio nors pavojingo darbo, jei kitaip iš tikro neįmanoma pragyventi ar išlaikyti savo šeimos. Tačiau reikia pasakyti, kad visokie kvaili lenktynevimai, pavyzdžiui, kas daugiau suvalgys ar išgers, rekordų vaikymas į sportę, visokie tušti savo jėgos ar vikrumo demonstravimai, anaip tol nėra pakankama priežastis statyti į pavojų savo gyvybę ar sveikatą. Kurie šitaip elgiasi, neabejotinai daugiau ar mažiau nusideda priklausomai nuo to, į kokį pavojų įstato savo gyvybę ar sveikatą.